Goedenacht luisteraars, welkom bij Chimek's Nacht. Dat we allemaal doodgaan is geen nieuws, maar dat op dat moment dat we doodgaan ook nog dement kunnen zijn, daar denken we niet zo vaak aan. Ik tenminste niet. Op dit moment is in Nederland al 250.000 mensen aan zwaar aan het dementeren en straks worden dat 300.000 mensen. Ja, natuurlijk wilt u dat allemaal niet weten, ik ook niet. Wie wel? En zeker niet op dit uur. Maar zet de radio toch maar niet uit. Want de gast die straks binnenkomt is alles behalve dood. Het is een jonge vrouw. Culturele antropologe, juriste. Met fascinatie voor de dood. Dat kan een levendig uurtje opleveren. Anne May Te. Toch wel lang. Thee. Ik zei te bij de inleiding. Ja, lang. Zo schrijf je het inderdaad. Je schrijft het kort en je spreekt het lang ja, uit. Ja, als de drank. Ja. Wat over drank gesproken. Wij hebben hier al een frisdrank. Heb ik je verkeerd ingeschat? Nou, een glaasje water, dat lijkt me heerlijk. Ja, want ik ben sober gewend van die verpleeghuizen natuurlijk. Hè? Is het zo? Nou, dat denk ik, ja. Maar ik neem niet aan dat je als onderzoeker, als in de verpleeghuis zit, dat je daar aan champagne zit, terwijl de mensen daar dat niet zo ruim hebben. Want zo is het toch? Zo is het inderdaad, ja. Dat zou een schrijnend contrast zijn. Ja. 2 jaar heb je in een verpleeghuis gezeten. Niet omdat ik zo oud ben, of dement zelfs. Ik ben verre van dement. Ik ben afgestudeerd als culturele antropologe. En ik ben een jurist. Een jurist, ja, dat klopt. En ik ben nog gepromoveerd ook. Ja, ja. En toch moet ik niet iets zeggen, namelijk dichter naar de microfoon. En dat is heel gewaagd tegen zo'n geleerde vrouw om haar aanwijzingen te geven. Hoe gaat het met die? Goed, ja, het gaat eigenlijk heel goed. U noemt mijn boek. En over dat onderzoek in die verpleeghuizen, daar heb ik heel lang aan gewerkt. Ja. En dat is toch een beetje een bevalling, persoonlijk moet ik zeggen. Je loopt daar een tijd rond en je kijkt wat er speelt. Ik ben altijd op zoek naar een verhaal en dat heb ik ook gevonden. En dan moet je je terugtrekken daarna en dan opsluiten en gaan schrijven over mensen. Dat is een moeilijk proces, moet ik zeggen. Dat is nou de derde keer dat ik participerend observeert. Ja. Met als resultaat een boek of een proefschrift. In het geval van die longkankerpatiënten die ik volgde. Voor uw proefschrift later hebt u ook gevolgd mensen die euthanasie wilden plegen. Ja, ja, dat was mijn eerste boek. Ja. Eerste boek. Wat mij frappeert, hè, ik vond uw foto, ik ben jong. Ik ben mooi, dat moet ik vertellen. Niet om zozeer compliment te maken, want die krijgt hij van jongere mannen dan ik ben. Maar dat moet ik vertellen aan de luisteraars. En toch dit soort onderwerpen. Ja, die vraag is me vaker inderdaad gesteld. Ik word wel langzaam ouder. Dus dat contrast met jong, dat verdwijnt een beetje. En ik ben er toevallig ingerold. En ik heb me ook wel afgevraagd of ik nou iets met die dood heb. En in mijn persoonlijk leven is het eigenlijk helemaal niet zo. Want mijn ouders leven nog. Ik heb ook geen tragische dingen meegemaakt. Het is wel zo dat mijn vader is arts. Dus ik heb wel iets met dat medische. Dat is denk ik wel de sfeer. En ik denk dat ik het heel fijn vind om met echte dingen bezig te zijn. En de dood of de periode voor de dood is natuurlijk wel een echt wezenlijk iets. Ja. Ik denk dat dat is wat mij raakt. Hebt u ook kinderen? Ja, ja, twee kleine kinderen. Hoe klein? De oudste wordt in augustus 4 en de tweede wordt in september 2. Ja. Wat is het verschil tussen een klein kindje en dementerende, zwaar dementerende bejaarde? Het verschil is dat er bij kinderen een heel leven voor zit en dat er ook moet je meteen onderbreken. Dat is verschil die je ziet als buitenstaander. Ja. Maar ik zou nou willen dat je probeert. Zo kunnen we niet spreken. Want dat kindje weet niet dat hij nog hele leven voor zich heeft. Ja. Dus laten we het niet zo redeneren. Nee. Misschien mocht ik dat niet zeggen. Heb ik het te snel onderbroken. Maar wat is het verschil? Want zij zijn eigenlijk allebei kinderen. En toch zijn ze verschillend. Waarin? Ja. Nou, het ziet er natuurlijk anders uit. Want het is, u bedoelt vanuit mijn perspectief. Nee, juist niet. Ik heb wel eens kind gezien, ik heb ook wel eens dementerende gezien. Dus dat zou ik zelf ook kunnen bedenken. Maar ik heb niet op gestudeerd. Ik zal helpen op weg. Ik dacht dat de kleinkindje is onbezorgd. Tenminste, zo lijkt die me. Hè? Ja. Terwijl de dementerende, ik heb soms het gevoel, maar ik heb maar een paar dementerende gezien en ik heb honderden gezien, dat dementerende niet onbezorgd is. Ja. Klopt dat? Ik denk dat u gelijk heeft. Van het is wel een vraag dat me bezighoudt van wat beleven dementerende nu eigenlijk? En dat is natuurlijk ook met kleine kinderen weet je dat ook niet echt. Dus je bent een buitenstaander, je weet het niet zeker. Maar ik denk dat dat heel goed gezien is. Dat ik zou toch het leven van dementerende eerder lijden noemen. En dat van kinderen niet. Ja, ja. Als contrast. En ik denk dat dat toch komt ook door het verleden wat er is bij die dementerende. En ja, dat is allemaal weggevallen. En dat ze hebben een gevoel van veiligheid verloren. Tenminste, dat is het gevoel wat ik vaak kreeg als ik met ze omging. Van, ze zijn de weg kwijtgeraakt ergens. Hè. Dat is een heel langzaam proces. Maar ze weten ergens dat die weg er was. Ik denk dat dat het is. Ja, dat het moeilijke is. Als je iets kwijtraakt wat er was, ja, dan ben je iets kwijtgeraakt. En als het er niet is geweest. Dus eigenlijk, ja, misschien is dat een hele gekke associatie. Ik moet nou denken aan blinden. Hè. Je hebt blinden die hebben op latere leeftijd visuele vermogen verloren. En je hebt iemand die blind is geboren. Ja. En die misschien ervaar die blindheid veel, in ieder geval aanvankelijk, veel blijer dan die ander. Ja. Direct na het verliezen van zijn gezichtsvermogen. Ja. Omdat die weet nog wat hij kwijt is. Zoiets? Ik denk dat het zoiets is. Want het is wel waar dat er zijn heel veel overeenkomsten tussen kleine kinderen. Het is wel leuk dat u dat zegt. Want ik kreeg ook kleine kinderen toen ik daarmee bezig was. Maar het ziet er toch voor de buitenstaander heel anders uit. En ja. Ik denk dat het wel met die voorgeschiedenis te maken heeft. Ja. Ja. Nou komen we meteen bij luiers. Hè? Want dat is natuurlijk niet zo mooi om te moeten constateren dat helaas, als ik uw boek mag geloven, en dat doe ik natuurlijk, dan in die verpleeghuizen wordt vaak met luiers gewerkt, omdat er geen tijd is om mensen te assisteren om naar de toilet te gaan. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja. En omdat ze ook niet meer goed naar de wc kunnen gaan. Dus dat ze echt helemaal incontinent zijn geworden. Dus het is niet alleen maar omdat er geen tijd is. Ja. Maar ook net als een baby, die doe je ook een luier aan, omdat je die nog niet op de wc of op een portie kan. Je hebt geholpen in dat verpleeghuis. En hebt u ook wel eens verschoond iemand? Ja. Niet veel, maar ik heb wel geholpen met dat soort dingen. Ja, wat wilt u daarover weten? Nou, omdat ik ook de kind verschoon. Ja. En ik wil Ilern kennen natuurlijk. Kijk, dit is een persoonlijk gesprek. Ja. Het is 12 uur 's nachts geweest. En ik ben 40, ik ben jong, ik ben midden in het leven. Ik ben een van ons, van alle luisteraars. En dat zijn die dementerende ook. Maar dat is iets te zware onderwerp. Ik wil dat graag over u hebben. En ik wil weten hoe dat is. Juist van u, niet van een verpleegkundige, maar juist van u, hoe dat is om een vreemde te verschonen. Want ik kent ook het gevoel uw eigen kindje te verschonen. Wat is het verschil? Hoe voelde het? Moest u iets overwinnen en weerstaan? Nou, het waren verschillende dingen. Ik moest er heel erg aan wennen dat die mensen zien er als volwassenen uit. Of het zijn oude mensen, hè, zo van de generatie van mijn opa en oma. En dat zijn mensen die in het algemeen, die verschoon je niet. Hè, dus er is een soort afstand. Hè, je betreedt een intimiteit. Dus dat vond ik al een heel moeilijk iets. Terwijl je met een klein kind, die pak je en die help je. Hè, dus dat gaat veel vanzelfsprekender. Dus dat vond ik al heel moeilijk om mijn houding te bepalen. Mensen zien er als een volwassene uit en je wil ze op zo'n manier benaderen. En dat kan niet. Dus dat is heel vervreemdend. Dat moet je anders doen. Ja, dat kan niet. Dat is interessant wat hij zegt. Want ik voel, ik betreed geen intimiteit. Maar voelen ze dat ook zo? Ervaren de dementen, hebben ze nog een intimiteit? Ik denk dat ze het zeker anders ervaren dan ik. Of dan gewone mensen, tussen aanhalingstekens. Zij zullen ook voelen dat ze geholpen moeten worden. En dan is het natuurlijk prettig dat iemand ook die barrière intreedt. Dus ik denk dat het anders is. Maar het is natuurlijk een heel geleidelijk proces, die dementie. Ik denk dat er zeker bij mensen gevoelens zijn van privacy en intimiteit. En dat je dat niet plomp verloren zomaar. Nou, dat je zegt, ik denk, maar ik heb iets ervaren en ik vraag naar ervaring. Ik vraag niet naar aan wat hij denkt, maar wat hij ervaren hebt. Hebt hij ervaren schaamte op dat moment bij die mensen? Je hebt ervaren een beetje moeilijkheden bij zichzelf, hoor ik. Maar... Ja. Ik denk dan toch weinig, inderdaad. Tenminste, er schiet me nu niet iets te binnen. Eigenlijk meer, nu je het zo vraagt, dat ze het prettig vinden. Ja, dat ze het prettig vinden dat je ze helpt. En dat ze het prettig vinden dat je contact met ze maakt. En dat ze je nabijheid vinden. Ze dat ook lekker? Ik heb nou een kindje van 14 maanden. En als ik hem verschoon, ik doe dat ook niet zo vaak, moet ik zeggen. ik wil niet zeggen gelukkig daarachterna, want dat is niet zo. Dat is nou eenmaal zo. Dat kindje vindt dat is wel heerlijk op een gegeven moment om verschoond te worden. Vindt dat ook lekker. Ja? Ja, vindt het heel erg. Het is een jongetje en hij moet ontzettend lachen altijd. En hoe vinden zij dat? Nou, dat heb ik niet zo gemerkt. Dat ze het moeten lachen of zo. Zo niet. Maar wat ik zei, ik heb wel het gevoel dat ze die nabijheid en dat contact, dat ze dat heel plezierig vind. Ik vind het trouwens grappig dat u dat zegt, want mijn jongste dochtertje, die vindt helemaal niet prettig als ik haar... Dan moet u misschien uw man laten verschonen, uw jongste dochter. Ik zal het hem eens eventjes zeggen, ja. Hij doet het ook minder dan ik. Ja, kijk, ik doe dat natuurlijk omdat ik het weinig doe. Ja. Doe ik het, ik moet ook zeggen dat dat jongetje, die lacht meer met mij dan met mijn vriendin. Omdat ik doe dat weinig, dus hij lacht misschien om mij hoe ik het doe. Want ik doe het heel onhandig. En misschien ziet hij daar al de humor van in. Ja, dat zou dus kunnen. Dat kan een uitzondering zijn. Dat het leuker is. Hebt hij ook muziek meegenomen? Ja. Ik heb een van Roxy Music, More Than This. En waarom heeft hij dat meegenomen? Het staat voor een bepaalde periode in mijn leven. Zo toen ik zo 18, 19 was, draaide ik dit veel. Dus het is een bepaalde sfeer uit die tijd. En ik was toen heel erg op zoek naar van alles. Alles moest meer en mensen en zo. En dan vond ik dit een heel mooi nummer. Dat, ja, dit is het en meer is er eigenlijk niet. More than this, we love this. doet hij dat nog wat, dat muziek, vandaag, 22 jaar later? Ja, eerlijk gezegd wel, ja. Want ik realiseer me ook dat ik het heel lang niet geluisterd heb. En dat ik misschien ook wel wat weinig muziek luister de laatste tijd, ja. Ja, ik wilde Boris eigenlijk dat hij het maar zachter draait. Je hebt het helemaal weggedraaid. Dat was een beetje ongevoelig. Maar het is niks aan te doen. Dat was misverstand tussen mij en de technicus. Maar we waren toch bijna aan het eind van het lied. Dus ik hoop dat hij ons dat vergeeft. Ik heb het tegen Anne Meite. Zij is tweemaal, eenmaal dokter en dus eenmaal dokter. Ja, en een keer meester. Een keer meester ook nog. Ja. Want je hebt als doctorand dus hebt hij gepromoveerd. Ja. En als jurist dan nog niet. Nee. Nee, dat bent hij ook niet van plan. En dat blijft zo. Ja, dat blijft zo. Ja. Ik wil nog even onder het liedje. Moest ik denken aan. Wij hadden het over verschonen van bejaarden en over verschonen van kinderen. Over het verschonen van demente bejaarden. En dat kindje van mij lacht als ik hem verschoon. En dat ze minder lacht als mijn vriendin hem verschoont. En toen dacht ik, ja, misschien heeft het met routine te maken. Dat zodra zelfs als zij is moeder, maar het wordt toch routine. En routine verveelt het kind ook waarschijnlijk. Zou dat ook zo kunnen zijn? Hoe zit dat met die dementen die ik gevolgd heb 2 jaar lang, 3 keer per week? Houden ze van routine of vinden ze nieuwe dingen leuk? Vinden ze nieuwe dingen beangstigend? En laten we blijven bij kinderen en bij die dementen. Dus bij uw kinderen, want je hebt ook 2 kleinkinderen, en bij die dementen. Hoe is dat met die nieuwsgierigheid, met de verrassingen? Hoe werkt dat? Ik denk dat wat ik bij mijn kinderen zie dat die meer op dat ontdekken uit zijn. Die willen een bepaalde veiligheid, maar vanuit die veiligheid willen ze naar buiten treden en steeds meer naar buiten treden. En ik had de indruk dat bij dementerende dat anders was. Dat die waar ze behoefte aan hebben, of zo heb ik dat beleefd, is aan contact en echte aandacht en tijd. En dat hoeft niet in allerlei activiteiten te zitten, dat kan wel. Maar dat ze het heel plezierig vinden, gewoon die nabijheid. Dus bij elkaar zitten bijvoorbeeld? Ja, of met de verzorgende. Dat bedoel ik. Ja, ik dacht dat u dat contact, bijvoorbeeld contact met mij bedoelde. Ja, ja. Want om u een voorbeeld te geven, ik zat in dat verpleeghuis ook wel vaak met mijn laptop te werken in een logierkamer. En dan steeds vaker kwamen dus ook dementerende bij mij op bezoek in die kamer. Dan had ik dan een stoel en een bed staan. En dan kwamen ze gewoon even bij me zitten. En dan zat ik te werken. En volgens mij vonden ze dat gewoon heel prettig en veilig om gewoon daar te zijn. Hè? Dus dat bedoel ik met die nabijheid. Dus dat je niet het hoeft te zoeken in allerlei enorme activiteiten. Maar dat dus ja. Eigenlijk wat je zegt, wij hebben natuurlijk met z'n allen, hè, langzamerhand de oude mensen, en in dit geval ook nog zieke mensen, weggeruimd een beetje. Hè, mm-hmm. Opgeruimd. En nu komt daar een vrouw, een jonge vrouw, die zit te werken, die zit iets te doen. Nou, is dat met de laptop, was hij bezig, maar ik kon misschien ook als daar een vrouw was die iets zou breien. Hè, dan was het hetzelfde, kwamen ze ook bij zitten. Dus plotseling was daar een stukje van normale maatschappij, van het dorp, zeg maar. Mm-hmm. Dorp gebeuren, is het te werken en zij komen naar je en gaan erbij zitten. Ja. Brengt u dat op een idee? Want dat zou misschien, als we niet meteen die mensen weer terug in de maatschappij willen brengen, dus terug naar af, want dat kan niet, en dat zou iedereen roepen dat het niet kan, maar zou een tussenvorm denkbaar zijn? Dat ze meer plekken hebben in zo'n verpleeghuis waar ze bij iemand kunnen komen zitten die gewoon met eigen dingen bezig is, zonder hem te storen. Dat zo iemand misschien geen huur hoeft te betalen, zo schoenmaker of zo kapper. En dat die mensen die daar naar de kapper gaan weten dat daar soms ook dementen zitten. En dat ze dat juist vinden misschien prettiger dan tientjes storten op een giro die ze verder niet hoeven of niet willen onthouden. Is dat misschien een idee? Ja, ik vind het eigenlijk een heel mooi idee. Ja, ja, want wat ik gewoon heel triest vond, is dat het zo gescheiden is. Hè? Zo'n instelling waar die oude kwetsbare mensen zitten. En je gaat naar buiten en er is daar de gewone maatschappij. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk niet goed. Ik vind ook dat de maatschappij meer naar binnen zou moeten en moeten weten over wat daar gebeurt. Maar de andere kant van wat u nu schetst, dat is natuurlijk ook zo. Dat gewoon die vertrouwdheid van de gewone dingen, als dat meer binnen zou zijn. Ik denk dat een hele waardevolle... Ja, want ik was geschokt door de naam van uw boek. In de wachtkamer van de dood. Ik vond het verschrikkelijk. Ja, wat vond u ja, zo? Nou ja, ik vind die naam... Ja, ik begrijp, ik ben niet boos op je. Maar het is toch verschrikkelijk dat je komt te zitten in een plek... die iemand met uw gevoeligheid en met uw intelligentie... ongetwijfeld terecht de wachtkamer van de dood noemt. Dat vind ik houweringwekkend. Ja. Is dat een vraag weer aan u, want ik ben breed opgeleid. Wat doen we fout met z'n allen? Is het denkbaar dat onze hele maatschappij ooit... misschien over 10, 20, 30, 50 jaar... te bestempelen zou zijn als wachtkamer van de dood... als we niet ophouden iets fout te doen? En wat moeten we dan anders doen? Wat moeten we anders doen? Ja, ja, ik denk dat... we hadden het daar net al een beetje over... dat het heel erg gescheiden is, hè, die werelden. En ik denk dat we heel erg vervreemden van bepaalde facetten van het leven. Hè? Dus van ouderdom, kwetsbaarheid... alle dingen die niet te maken hebben met midden in het leven staan... en succesvol zijn en mooi en individualisatie, dat soort dingen. Dat allemaal een beetje doorgeschoten is... en dat die dingen in het bestaan die daar niet aan voldoen... of die daar niet aan kunnen voldoen... dat we daar eigenlijk liever niet mee geconfronteerd willen worden. Die willen we liever niet zien en die stoppen we dan ook in instellingen weg. En nou ja, die wachtkamer van de dood, maar die dementerende die ik heb beschreven... is daar een voorbeeld van. En ik denk dat dat niet goed is, dat dat te gescheiden is. Ik denk dat dat niet goed is voor ons gewone mensen. Dat we ons daar veel te veel van afzonderen. En dat we dus, want we krijgen ermee te maken uiteindelijk. Hè, met onze dierbaren. We gaan onze ouders daar toch een keer heen brengen. Of je partner, of je komt er zelf. En dan is het ontzettend schrikken. Hè, want er gebeuren allerlei dingen die we niet kennen. Hè. Bijvoorbeeld doodgaan is ook iets waar we heel erg van vervreemd zijn. En daar moeten we dan heel veel over leren in korte tijd. Dus ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat voor de mensen die in die instellingen werken en wonen... dat het ook niet goed is. Want die zitten in een soort verborgen werkelijkheid... die niet serieus wordt genomen door die maakbare samenleving. En ik denk dat het daarom ook komt dat werken in zo'n verpleeghuis... dat het weinig aanzien heeft en... dat ze slecht verdienen. Hè, want dat zijn hele schrijnende contrasten. Vond ik. Ik heb hiervoor in het ziekenhuis rondgelopen. En daar werd ook wel geklaagd over teruglopende zorg. Maar het is wel even een verschil, hoor. Het leven in een ziekenhuis of in een verpleeghuis. Ik heb gezien een statistiekje. Maar ik weet dat zeker precies. Dat de ziekenhuispatiënt, die kostte iets van 870 euro per dag, was het niet? Ja. Terwijl een dementerende patiënt kostte 170 euro per dag en een gevangene 190. Ja, ja. Nou, soms spreken cijfers voor zich. Ik ben meer iemand van woorden, maar dit vind ik wel heel erg duidelijk van waar we de prioriteit in onze maatschappij liggen. En als je dat bedrag 170 euro nog even op je laat doorwerken. En daar gaat dus af de hypotheek, de grondprijs, het eten, het management, waar ook geld in gaat zitten. En dan blijft er geloof ik nog zo'n 90 euro per dag over aan zorg. En dan kan je 2 uurtjes zorg voor inkopen. Nou, als je als buitenstaander in een verpleeghuis komt en je ziet hoe zorgbehoeftig die mensen zijn. Met 2 uurtjes lukt dat niet. En dat wordt eerder minder dan meer als we niet anders over gaan denken. Want maatschappij vergrijst. Maar waarom zouden... klopt dat wat ik zeg trouwens? Ja, het wordt zeker. Want er is vergrijzing en er komen meer dementeren. Ik denk ook dat die generaties die eraan komen... Die zijn veel, veel eisender dan de oude mensen nu. Hè. Deze oude mensen zijn nog gemakkelijker tevreden te stellen. Ja, ja, want wij worden alleen maar geleerd van onafhankelijk zijn en authentiek. En, maar ook uw ouders, dat zijn eigenlijk babyboomers. Hè? Want ik ben 40, dus uw ouders zijn... Ja, nou, die lopen tegen de 70. Nee, maar die worden ook al veel eisender, nee? Of niet? Ik denk dat die wel veel eisender zijn dan de generaties daarvoor. Hè? Van wij proberen daar natuurlijk ook wel eens over te praten. Van, met ouders? Ja, ja, ja, ja. Niet veel, moet ik eerlijk bekennen. Maar door wat ik gezien heb, maak ik me natuurlijk soms ook wat zorgen van hoe ga ik dat dan anders doen? Hè? Ga ik ze bij mij in huis nemen? En hoe gaat dat dan? En wat zegt uw man? Nou, die heeft ook ouders waar die heel veel van houdt. Dus die denkt daar ook wel over na. Alweer een complicatie, want dan heb je eigenlijk vier oude mensen in huis. Ja, ja, dus we kunnen een klein tehuisje beginnen. Ja, en twee kinderen. Ja, ja. Ja. Is dat eigenlijk... Komt dat nog voor dat de mensen hun ouders thuis nemen bij Nederlanders? Bij Surinamers komt dat wel eens voor, hè? Ja, ja. Volgens mij komt het niet... Niet veel voor. Ik hoor wel mensen dat ze dan in de buurt wonen. Dat is natuurlijk ook al veel gemakkelijker. Dat je een beetje in de gaten kan houden. Het hoeft niet altijd direct in huis te zijn. Maar ik denk, doordat vrouwen zich geëmancipeerd hebben en dat de maatschappij individueler is geworden. Ja, je woont verder weg van je ouders. En mijn ouders wonen bijvoorbeeld in Groningen. Dus ik kan ook niet even op een dag kan je iets gaan doen. En dat is natuurlijk voor heel veel mensen van onze generatie zo. En bovendien, we hebben allemaal eigen levens. We krijgen ook ouder kinderen. Dus je zit dan op een gegeven moment ook in de leeftijdsfase. Ja, net als u. Dat je kinderen hebt om voor te zorgen. En je krijgt ook ouders om voor te zorgen. Dus er wordt aan twee kanten een beroep op je gedaan. En het natuurlijke gevoel van veel Nederlanders is dat je toch dan kiest voor je kinderen. Ik heb gewacht met kind krijgen toen mijn ouders gestorven zijn. Dus. Express. Nee, onbewust kennelijk. Ja. Nee, in mijn geval is dat zo. Dat ik dus helaas niet meer voor mijn ouders kan zorgen. Nee. Maar ik die kans heb ik nooit gekregen. Omdat zij zijn in Tsjechië gebleven. Ik ben een migrant. En, mijn broer heeft voor zich gezorgd met zijn vrouw. En daar ben ik hem enorm dankbaar voor. Dat is geweldig. In huis heeft hij zich genomen. Ja, ze zijn altijd thuis blijven wonen. En in gezamenlijke grote huis, moet ik zeggen. Dat was wel dus daar is dat ook anders dan hier eigenlijk? Nou, nog wel, ja, gelukkig. Voor mijn ouders in ieder geval. En ik ben veel in Italië, daar is dat ook nog anders. Maar dat is ook langzamerhand aan het veranderen. Ja. En wat dus veel armer daardoor wordt. In Italië kom ik heel veel in dorpen. Hè. Het is een beetje mijn verslaving. De Italiaanse, beetje... afgelegen dorpjes leven. Want dat vind ik echt zo overzichtelijk in maatschappij, dat ik ook het gevoel heb dat ik de grote wereld begrijp. Hè? Ook hoe de machten zijn verdeeld tussen de dominee en de arts. Uw vader is arts in Amsterdam. Of, in Groningen. In Groningen. Ja. Nou, dan heeft hij wat meer macht dan Amsterdamse arts, maar is die tamelijk machteloos. Zo'n dorpsarts is een heel machtige man. Dat is veel aanzien. Ja, dat heel veel aanzien. Dus wat dus vooral ik als rijkdom erwaar, zijn juist de oude mensen. Omdat in de dorp, het is ongetwijfeld, het is zo boeiend om... ik ken veel analfabeten bijvoorbeeld. En met analfabeet verveel je nooit. Want die vertel je nooit iets wat hij ergens heeft gelezen. Oh ja. Dat is echt geweldig. Ja. Ja. Maar wel wat hij gehoord heeft. Nee, vooral wat hij meegemaakt heeft. Ja. Dat is wat hij kan. En dat kan hij dan goed. Maar vindt u het slecht om de kennis uit boeken te halen? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, dat snap ik. Maar dat snap ik dat schiet sneller op. Maar dat moet men veel meer oppassen om authentiek te blijven. Omdat op het moment dat je gaat vergaren van kennis, dan word je zelf een soort eenheidworst als je niet oppast. Hè? Dus de authentieke ervaring is heel erg belangrijk. Daarom heb ik ook zo met bewondering naar uw uw levensloop gekeken, die in teken staat van drie periodes van participerende observatie in ziekenhuizen, in verpleeghuizen. Bijvoorbeeld die mensen die longkanker hebben, hè, daar hebt u ook veel mee omgegaan. En dat ging over hoop, hè? Want die... Ja. Die wilde het niet geloven dat ze doodgaan. Hoe zat dat? Want dat boek heb ik nooit gezien. Hoe zat dat met die mensen? Ja, dat heb ik in de 90er jaren gedaan. En toen was het heel erg over patiënten moeten goed voorgelicht worden. Moeten zelf kiezen, hè, dat beeld. En ik was ook met euthanasie bezig. Dus ik dacht, mensen zijn zich daar heel erg bewust van die dood. En die gaan dan besluiten nemen. En wat me toen opviel in dat ziekenhuis, was dat helemaal niet zo was. Hè? Want als je longkanker hebt, als je dat te horen krijgt en het is uitgezaaid, nou dan ga je vrijwel zeker binnen niet al te lange tijd dood. Ja. En die mensen waren niet met die dood bezig. Dus zij wilden dat niet weten eigenlijk? Nee. Zij wilden dat niet weten. Ze wilden het weten en ze wilden het niet weten. Dat was eigenlijk in één zin samengevat wat ik geleerd heb. Dat mensen niet eenduidig zijn. Maar dat je dus ook verschillende werkelijkheden door elkaar hebt. Maar ik denk dat u het ook wel kent. Van als je een periode hebt en je hebt het moeilijk met dingen in het leven, dan kan je 's nachts wakker worden en dan is het vreselijk. En dan heb je enorme wanhoop en dan is dat allemaal echt waar. En als je 's morgens wakker wordt en je gaat onder de douche en je komt weer buiten en je fietst door de zon, dan denk je, ach, het valt allemaal wel weer mee. Hè? En dat is dan weer een andere kant van de werkelijkheid. Ja, nou moet ik vragen. Ja, ik ken het ongetwijfeld ook. Maar ik ken het ook, want anders zou je dat niet aanhalen als voorbeeld. Wanneer is dit gebeurd in uw leven? Dat is 's nachts wanhopig wakker werd. Wanneer dat wakker... Nou, dat heb ik met enige regelmaat. Heb ik wel, niet met allemaal grootse evenementen. Eén voorbeeld. Eén voorbeeld, nou, nog niet zo lang geleden met de strubbelingen of ik dat boek wel af zou krijgen. En dat mijn bazen aan de universiteit vonden dat het op moest schieten. En dat ik dacht van, moet ik er nu maar mee stoppen of niet? En dat ik dan ook 's nachts daar heel naar van kon worden. En dat ik dan 's ochtends dacht, het is gewoon een mooi verhaal. En ze kunnen me nog meer vertellen. Ik ga gewoon doen wat ik zelf wil. Hè? Dat... Ja, want, is dat een bevrediging? Ja, nee, dat is bevrediging, maar dat betekent... Ik dacht dat... je had het over bevalling in verband met uw boek. Ja. In het begin van ons gesprek. En ik vond dat een beetje... ik dacht, nou, dit is meteen cliché in het begin van het gesprek. Dat belooft niks goed. Maar zo te horen is dat geen cliché. Is helemaal geen cliché. Zo makkelijk is het nog niet, kennelijk. Om, nou, zo'n boek te maken is zeker niet makkelijk. Maar had hij nog tegenwerking gehad op universiteit? Waarom? Omdat zij boeken niet zo heel erg waarderen. Van op de universiteit is het heel veel gericht op artikelen schrijven in het Engels. In bladen die... Wetenschappelijke. Wetenschappelijk. Artikelen. Terwijl zo'n boek dat heeft heel veel woorden. En dat is dan meer maatschappelijk relevant. En het duurt natuurlijk heel lang om het te schrijven. Maar wat ik in het begin van ons gesprek bedoelde, en dat is niet clichématig, is... Je moet zich voorstellen, ik heb daar dan 2 jaar rondgelopen. En ik heb dus allerlei mensen leren kennen. Ik ben daar ook om gaan geven. En dat wil je ook. Hè? Want je wilt dat ze in dat contact je allerlei dingen gaan vertellen in vertrouwen. En ik kreeg ook steeds meer te horen. Ook niet leuke dingen. En op een gegeven moment denk je dan... Ja, ik moet hier wel... Mijn opdracht is dat ik hier aan het kijken ben. En dat ik er een boek over ga schrijven. Dus ik moet hier nu op een gegeven moment weggaan. En ik moet die relaties een beetje... Verbreken. En verraden misschien ook een beetje. Ja, zo voelt het. Want je moet ook die mensen waar je iets voor bent gaan voelen, moet je tot karakters gaan maken. Je moet ze een beetje bij elkaar doen en een beetje wat zwarter en witter. Nou hebt u dat voornamelijk over de verpleegkundigen, hè? Of ook over die dementerenden. De verzorgenden, die zijn, dat is natuurlijk het meeste waar ik het meeste kwetsbaar contact ja, want die dementerenden, die zullen het niet over aanspreken. Nee. En ik heb de namen veranderd, zelfs de leeftijden, zelfs de houtskleur. Dus iedereen is wit nou, omdat daar is iedereen zwart. Maar dat allemaal helpt niet genoeg. Ik was dan bang, ik verraad misschien die mensen. Die hebben in vertrouwen dingen gezegd. Ja, en het is ook... Ik wilde dat leven daar beschrijven en ik wilde dat ook recht doen. Eén voorbeeld. Wat was het allermoeilijkste om op te schrijven? Wat in uw boek in de wachtkamer van de dood staat? Ik vond het toch het moeilijkste, want u noemde het zelf al, van er werken veel zwarte vrouwen daarin. Dat is heel opvallend. En ik heb ook heel veel met ze opgetrokken. De beslissing of ik daarover zou gaan schrijven en ook de niet leuke dingen ervan, of ik dat zou doen of niet. Ja, wat was het meest niet leuk? Wat vond u het moeilijkste om op te schrijven? Er is een incident geweest op een gegeven moment dat een Surinaamse ziekenverzorgende een bewoonster in de gezicht spuugt tot twee keer toe. En naar aanleiding van het incident gebeurde er ontzettend veel dingen. Dus ik vond het heel belangrijk om te laten zien hoe dat werkt. Hè? Want daar gaat het me om die achtergronden te schetsen. Maar het blijft heel ruw gedrag om een bewoner in het gezicht te spugen. En er waren meer van dat soort dingen. Was hij erbij of hebt hij het alleen van horen zeggen? Van horen zeggen, ja. Oh, ja. Het is eigenlijk jammer dat hij niet bij was, hè? Vindt hij niet? Ja, meestal beschrijf ik alleen dingen die ik gezien heb, of waar ik echt bij betrokken ben geweest en waar ik dan later mensen over ondervraag om het een beetje te checken. Maar heel veel van dit soort situaties, die gebeuren in 1-1. Net als kindermishandeling, daar zou het ook misschien beter zijn als je erbij was, maar daar kan je ook bijna nooit bij zijn. En ik denk dat je toch dat soort dingen moet beschrijven. Ja. En het moeilijke vond ik natuurlijk. Ja, maar kijk, kindermishandeling, dan zie ik iets met de bijna planmatig. Hè? Dat iemand planmatig doet. Deze mevrouw ging ongetwijfeld niet naar de kamer om te spugen. Die ging om diegene te verschonen. Of was dat zo iemand die ging naar de kamer om te spugen, denkt hij? Ik weet niet of kindermishandeling altijd. Ik denk dat ook voortkomt uit dat je geduld kan verliezen. Dat je moe bent en dat je iets doet. Nee, maar dat is groot verschil. Ik bedoel, dan reageer je eenmalig. Vervolgens heb je daar spijt van. En als je merkt dat je het twee keer, drie keer doet, dan roep je een hulp. En in dit geval neem je een ontslag. Hè? Want je merkt, ik kan het niet aan. Maar het gebeurt in die huizen ook zo dat iemand willens en wetens eigenlijk met plezier die mensen treitert. Ik wil zeggen, tijdens de oorlog zijn er altijd kapos en de martelaars en de beulen. En ik vraag me altijd af, waar zitten ze in de vredestijd? Zitten ze misschien in verpleeghuizen? Ik denk dat dat soort dingen in ons allemaal zitten. Ik vind het altijd zo makkelijk. Hebt die ook gespuugd? ik heb en niet staat dat niet in dat boek? Ja, dat is mijn geheim. Nee, ik heb daar niet gespuugd. Maar ik ken wel... ik heb al verteld, ik heb twee kleine kinderen. En daar ben ik wel door veranderd. Hè? Want je slaapt minder, je krijgt het drukker. En ik heb wel regelmatig gedacht van als het nu niet stopt, misschien ga ik wel een klap geven. Of dat ik een boosheid in me opvoelde komen waar ik dan direct spijt van had. Dus ik kan me dat voorstellen. En dan ben ik in de gelukkige omstandigheden van ik heb een man, we hebben geld, we hebben relatief weinig zorgen. En die vrouwen in dat verpleeghuis, die zijn vaak alleenstaand, hebben te veel kinderen, hebben ontzettend veel zorgen. Werken dubbel, dus gewoon 16 uur per dag. Nou heb je dat voornamelijk over de zwarte vrouwen. Hè? Ja. Maar ik denk wel dat dus omstandigheden kunnen veroorzaken dat er dingen in je boven komen. En dat je dus niet een slecht soort mensen hebt en een goed soort mensen. Ik weet niet wat ik zou doen als het oorlog zou worden. En blijkbaar gebeurt er iets met mensen. Of ik zou willen kunnen zeggen dat ik altijd heel correct zou handelen, maar ik denk dat we moeten inzien dat dat kunnen iets we nooit is. Zeggen nee, van nee, of tevoren. Denkt u niet? Nee, dat zeker niet. Dat kunnen we niet zeggen. Dat kunnen we wel hopen. En wij kunnen ons in oefenen om bijvoorbeeld door in ieder geval ontslag te nemen als je geduld verliest. Maar dat doen die mensen niet, want die hebben dat geld nodig. Ja. Zitten daar volgens mensen, want dat hebt hij niet op geantwoord, die daar plezier in scheppen om mensen te pesten, treiteren en zelfs een beetje martelen bepaalde manier. Omdat hoe kom je daar achter? Je komt daar eigenlijk niet achter. Nou, ik denk niet op een bewust niveau. Maar ik denk wel dat Het is een afhankelijkheidsrelatie. Zo'n verzorgende met een dementerende. Die dementerende is afhankelijk van die verzorgende. En die afhankelijkheidsrelatie kan heel snel een machtsrelatie worden. En een machtsrelatie kan ook weer snel worden misbruikt. En dus ik denk dat het een soort glijdende schaal is waar je op zit. En ik noemde net al van als je in omstandigheden bent waarin je het zwaar hebt. En als er ook niet, als jij niet serieus wordt genomen en afgeblaft en niet naar je geluisterd wordt. Dat dan de stap naar dat je iemand die in een kwetsbare positie is, dat je die hetzelfde aandoet, dat die wel snel gezet is. Ja. En dan moet u niet denken, dat geloof ik zeker niet, met slaan of dat soort mishandelingen. Maar gewoon eens een beetje pesten. Of ik denk wel dat er mensen zijn die dat doen. Hè, vanuit die... Wat is beetje pesten? Een beetje pesten is over onderwerpen praten die gevoelig zijn en dan zien dat iemand er niet tegen kan. Zoals. En dan toch even... Ik keek omhoog, dus iets staat hier voor ogen. Is ook ja, in uw, ja, ja. In uw nou, ik kan me een mevrouwtje herinneren. En die had een ongetrouwde zoon. En die had het ook moeilijk met zwarte verzorgenden. En dan werd er vaak gezegd van, nou, ik ben de vriendin van uw zoon en... Dan gingen ze dat soort onderwerpen bespreken. En die vrouw die hield natuurlijk heel veel van haar zoon. En zij raakte daar helemaal confuus van. En dan gewoon een beetje doorgaan. En dat is dan grappig. En het begint misschien ook met iets grappigs. Maar als het dan te lang doorgaat, dan is het niet meer grappig. Ja, ja. En die vrouw discrimineerde eigenlijk. Maar ja, op die leeftijd... in die situatie van die vrouw kan je haar niet meer corrigeren. Of zij kan zichzelf ook niet meer corrigeren. Nee, en precies. En dat, misschien is dit toch nog weer een beter voorbeeld dan ik dacht. Want er gebeurt iets over en weer. He, die zwarte verzorgenden die voelen zich heel vaak gediscrimineerd. Dat gebeurt ook. Dementerenden zijn heel onbevangen. Die zeggen hele leuke, lieve dingen. Dat maakt het werk ook zo leuk. Maar met hetzelfde gemak zeggen ze... Ik begrijp niet dat God jullie zwarte heeft geschapen, want jullie dienen nergens voor. Dat zijn natuurlijk vreselijke dingen om te horen. En dan kijkt zo'n dementerende vrouw je recht aan. Dus ze denken van, ze meent het ook nog echt. Maar dat is natuurlijk ook uit die onbevangenheid van de dementie. Dus... En zij zijn vaak ongetraind, omdat er is weinig geld. Dus weinig personeel. Weinig scholing. Dus de mensen die daar vaak zijn als verpleegkundigen, hebben niet eens opleiding. Die hebben steeds minder opleiding. Dus er werken behoorlijk wat ongeschoolde mensen. Dus die hebben inderdaad geen... Vind je het goed? Ik ben uit muziek. Gracias a la vida. Zo erg? Ja. Me dio dos luceros. Que cuando los abro. Ja, dat is het nummer dit... Dank aan het leven. Ja. Grazie alla vita. Hè? Is het goede, op het goede moment? Of, Ja, in ieder geval... in ieder geval aan het leven die menswaardig is. Ja. Ja. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano. Y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado así, yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio. Gelukkig, dat applaus. Gelukkig was dat een live opname. Nog een keer de zangeres. Mercedes Sosa. Ja. En bedank ook aan onze gast in Chimex-nacht, Anne Meite, dat ze dat mee had genomen. Zij houdt zich bezig met de dood. Wat mooi was aan dit lied en aan die vrouw die dat zong, dat zij leeft, maar weet al wat de dood is. Dat hoor je bij iedere woord. Zij bedankt voor het leven, maar zij weet wat dood is. Dat is ook zo mooi, dat kan ik zeggen, als man van 57 jaar. Ik heb natuurlijk ooit, was ik jonger en ik heb gevrijd met jonge meisjes. Ik heb later gevrijd ook met een rijpe vrouw, voornamelijk mijn eigen vrouw, op dit moment. En ik moet zeggen, er is een prachtig verschil daarin. Terwijl het lichaam weliswaar achteruit gaat. De vrouw en de man die met elkaar vrijen, nog kunnen vrijen, omdat ze nog toch wel in het leven staan. Maar beseffen wat verval is en wat de dood is, dat maakt het vrijen, geeft totaal andere dimensie. En ik denk dat het ook voor leven geldt. En daarom ben ik zo blij dat ik vandaag je hier heb als gasten. En ik ben dankbaar dat hij zich verdiept in het lijden van de mensen en in de dood. En wij kunnen alleen uw boeken lezen. En daarom wil ik nog een keer luisteraars op attent maken dat er is een boek uitgekomen die heet In de Wachtkamer van de Dood. Anne Meite, uitgeverij. Toeris. Het is geen lichte kost. Ik zou dat niet naast de nachtkastje zetten. En de zwakte van dit uitzending is ook dat de uur is niet geschikt. Dus mijn excuses daarvoor, luisteraars. Maar dat lied zo net, die was zo mooi, die heeft een heleboel goed gemaakt. Anne Meite, bekijkt eigenlijk ook leven met en de dood tegelijk. Waarom doet hij dat? Je hebt al gezegd, er is geen directe aanleiding. Uw vader is weliswaar arts, maar misschien wilde hij weten waar al die mensen die hij beter maakt uiteindelijk eindigen. Maar bijvoorbeeld, een concrete vraag. Gaat hij wel eens op reis? Ja. En als je op reis bent in een vreemde land, bezoekt hij ook de kerkhoven? Ik kom er wel eens, maar ik ga er niet naar op zoek. Nee, nee dat niet. Hoeveel begrafenissen heb je bezocht? In mijn hele leven? Nou, 15 misschien. 15. Hebt u wel eens bij uw observerende onderzoek een vriendschap gesloten met een iemand die doodging? Ja. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Dat was niet... met dit boek, ik heb hiervoor dus in het ziekenhuis longkankerpatiënten gevolgd. Vanaf dat ze te horen kregen dat ze ziek waren tot ze overlijden. Dus dat is zo 1 tot 2 jaar. En ik wilde hun begrijpen in de hoop die ze hadden om beter te worden. En in hun besef van de naderende dood. En die mensen, een kleine groep, heb ik heel intensief leren kennen. Ik zag ze soms een paar keer in de week en ik leerde hun familie en kinderen kennen. En vooral de eerste mensen die ik heb meegemaakt. Ik weet niet of het een vriendschap is, maar daar kreeg ik toch wel een heel diep gevoel bij. Er waren mensen die ik in het normale leven niet snel zou zijn tegengekomen, omdat ze in een hele andere leeftijdsfase zaten, hele andere interesses hadden, een heel ander milieu. Maar er was één meneer. Als u het heeft over vriendschap, dan is dat toch wel met hem geweest. Waarom zeg ik dat? Ik bekeek dus, daarom schets ik dat ook een beetje, hoe die dood zou gaan. En op een gegeven moment had hij in de gaten dat hij zou gaan sterven. Hij kwam in het ziekenhuis en hij nam afscheid van mij. En ik had dat helemaal niet in de gaten dat gebeurde. Hij zei allemaal dingen van wat we samen besproken hadden en dat ik goed voor hem was geweest en of ik nog bij hem zou komen. Toen zei ik, ja, nou, het betekent ook veel voor mij en ik zal na het weekend bellen om een afspraak te maken. En ik belde toen na het weekend en toen vertelde zijn dochter dat hij overleden was. Ik word er nog steeds een beetje aangedaan van. En toen besefte ik dus met terugwerkende kracht dat hij dat tegen mij had gezegd, maar dat ik dat helemaal niet begrepen had. En dat kwam omdat ik toch een bepaald gevoel voor hem had ontwikkeld. En door dat gevoel heb ik ook een beetje geleerd wat die mensen meemaken in dat proces. Want ik zei het al eerder in het gesprek, dat hij aan de ene kant dat mensen willen weten wat er gebeurt en aan de andere kant dat ze het niet willen weten. En dat je dus ook in een gesprek met een dokter, dat je dus daar op zo'n manier naar kan luisteren. Die kan zeggen van u gaat dood, maar je hoort het niet. En doordat ik dus... dus dan maak ik het weer een beetje gewoon voor dat onderzoek van, als je dus mee gaat voelen bepaalde dingen, kan je ook mensen veel beter begrijpen. Dus mijn eigen gevoel maakte ook dat ik veel beter kon begrijpen wat voor proces die mensen doormaakten. Ja. Bedankt, Annemette. Het ontroert mij. Het ontroert uw verhaal zeker ook mensen thuis. En het ontroert mij voornamelijk omdat ik me voorstel dat in ieder geval bijna 300.000 dementen op dit moment in Nederland zitten die dat voornamelijk moeten hebben van de liefde van mensen zoals ik. Dat is hard. Want dat is eigenlijk een liefde van iemand die bij wijze van zijn werk aanwezig is. En een heleboel mensen hebben niet het geluk dat hij sterft in handen van zijn kinderen. Tot volgende week, tot Chimex Nacht. dan maken we het wat vrolijker. Bedankt. Ja, luisteraars, zo is het leven, dat wist hij al. Alleen ik ben zo naïef dat ik het wel eens vergeet dat hij zo is. Maar morgen is weer een dag. En dan, als we de radio of televisie aandoen, is daar een vrolijke jingle. En daar kunnen we op afstemmen. Tot volgende week. Tot Chimex Nacht.